لانا ہے تیرا دانا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا والموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير إن ربهم بهم يومئذ لخبير. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أمير أهل السنة شيخ طريقة حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کی لکھی ہوئی مناجات کے اشعار مل کر پڑھتے ہیں, انشاءاللہ ہم سب کو اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. گناہ رولا بھڑا میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, آج 17 رمضان المبارک ہے اور آج کا یہ دن ہمیں غزوہ بدر کی یاد دلاتا ہے. میرے ہاتھ میں اس وقت قرآن پاک ما ترجمہ کنز الایمان و خزان العرفان ہے اور پارہ 9 سورہ انفال کی چند آیات کے تحت صد الافاضل نوین مدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی نے جو تفسیر بیان کی ہے, جس میں کچھ بدر کے واقعات کی جھلکیاں ہیں, وہ انشاءاللہ قرآن پاک کے اس تفسیر سے اس کا کچھ مضمون خلاصہ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ ان کا ذکر مبارک بھی ہو جائے اور ہمیں اس دن مسلمانوں کی کیسی مدد ہوئی اس کا بھی اندازہ ہو چلے. چنانچہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ روز بدر رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین کو ملاحظہ فرمایا کہ 1000 ہیں اور آپ کے اصحاب 310 سے کچھ زیادہ, ایک روایت کے مطابق 313 اصحاب تھے. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قبلے کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنے مبارک ہاتھ پھیلا کر اپنے رب سے یہ دعا کرنے لگے, یا رب جو تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے پورا کر, یا رب جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا عنایت فرما, یا رب اگر تو اہل اسلام کی اس جماعت کو ہلاک کر دے گا تو زمین پر تیری عبادت نہ ہوگی, پرستش نہ ہوگی. اس طرح سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا کرتے رہے اور چادر مبارک, یہاں تک کہ دوش مبارک سے چادر شریف اتر گئی, یعنی کاندھوں سے چادر شریف نیچے تشریف لے آئی. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے اور چادر مبارک دوش اقدس پر ڈالی اور عرض کیا, یا نبی اللہ, آپ کی مناجات اپنے رب کے ساتھ کافی ہو گئی, وہ بہت جلد اپنا وعدہ پورا فرمائے گا. پھر کچھ آگے چل کر صد الافاضل نقل کرتے ہیں کہ چنانچہ اول 1000 فرشتے آئے, پھر 3000, پھر 5000 فرشتوں نے مسلمانوں کی مدد فرمائی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ مسلمان اس روز کافروں کا تعقب کرتے تھے اور کافر مسلمان کے آگے آگے بھاگتا جاتا تھا. اچانک اوپر سے کوڑے کی آواز آتی اور سوار کا یہ کلمہ سنا جاتا تھا، آگے بڑھ حزوم. یہ حزوم حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کا نام ہے. تو صحابی کہتے ہیں کہ نظر آتا تھا کہ کافر گر کر مر گیا اور اس کی ناک تلوار سے اڑا دی گئی اور چہرہ زخمی ہو گیا. صحابہ کرام علیہ رضوان نے آقا صلی اللہ تعالی وسلم سے یہ اپنے معائنے بیان کیے جو انہوں نے دیکھا، تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آسمان سیوم یعنی تیسرے آسمان کی مدد ہے. اس طرح آگے چل کر ایک مقام پر صدر الافاظل نقل کرتے ہیں کہ روز بدر مسلمان ریگستان میں اترے، ان کے اور ان کے جانوروں کے پاؤں ریت میں دھسے جاتے تھے. یعنی ایسی جگہ پر انہوں نے پڑاؤ کیا کہ جانوروں کے پاؤں اور ان کے اپنے پاؤں ریت میں دھس جاتے تھے. اور مشرکین ان سے پہلے لبے آب پانی کے کنارے قبضہ کر چکے تھے. صحابہ میں بعض حضرات کو وضو کی غسل وضو اور بعض کو غسل کی ضرورت تھی، پیاس کی شدت تھی. شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ تم گمان کرتے ہو کہ تم حق پر ہو، تم میں اللہ کے نبی ہیں اور تم اللہ والے ہو، اور حال یہ ہے کہ مشرکین غالب ہو کر پانی پر پہنچ گئے، تم بغیر وضو غسل کیے نمازیں پڑھتے ہو، تو تمہیں دشمن پر فتح یاب ہونے کی کس طرح امید ہے؟ تو اللہ تعالی نے اس وقت بارش برسا دی جس سے جنگل سیراب ہو گیا. مسلمانوں نے اس سے پانی پیا، غسل کیے اور وضو کیے اور اپنی سواریوں کو پلایا اور اپنے برتنوں کو بھرا، اور جو ریت کی جو غبار تھی وہ غبار بھی بیٹھ گئی. اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے قدم اور ان کے جانوروں کے قدم بھی جمنے لگ گئے. اس طرح شیطان کا وسوسہ زائل ہو گیا اور صحابہ کے دل خوش ہوئے، اور یہ نعمت فتح اور ظفر حاصل ہونے کی دلیل ہوئی. یہاں تک بعض جگہ پر کہا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے کہ بارش سے جہاں صحابہ کرام علیہ رضوان کے قدم جم گئے ریت کی پر، ان کے جانوروں کے پاؤں جمنے شروع ہو گئے، وہیں انہوں نے جو جگہ لی تھی مشرکین نے وہ چٹیل زمین تھی، بارش سے وہاں پھسلن ہو گئی. یعنی کچھ دیر پہلے معاملہ کچھ اور تھا، اور بارش ہونے کے بعد معاملہ وہ ٹوٹل مسلمانوں کی فیور میں آ گیا. ایسے میرے میٹر پیارے استائیں بھائیو، بعض اوقات محسوس ہوتا ہے کہ کیسے ہوگا، کیا ہوگا، بظاہر حالات فیوریبل نہیں ہوتے، سازگار نہیں ہوتے، لیکن جب اللہ کی مدد آتی ہے نا تو لمحے میں حالات تبدیل ہو جاتے ہیں. اور انفیور معاملات جو کہ ہمارے لیے وہ سازگار نہیں ہوتے، اللہ کی مدد جب آتی ہے تو وہ نہ صرف سازگار ہو جاتے ہیں بلکہ پہلے سے بہت بہتر ہو جاتے ہیں، اور مخالفین کے لیے پہلے سے بدتر ہو جاتے ہیں. اللہ کی مدد جب آتی ہے تو اچھے اچھے کام بن جاتے ہیں. ہمیں ہر وقت ہر گھڑی اللہ کی مدد پر نظر رکھنی چاہیے. اور یہ غزوہ بدر بالخصوص مسلمانوں کے جذبہ ایمان کا ہمیں درس دیتا تھا. کم از کم 313 کا یہ قلیل لشکر، نہ سواریاں مناسب، نہ ہتھیار مناسب، کچھ بھی نہیں تھا. بس سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ چل دیے، اللہ کی مدد پر نظر تھی، آقا کی دعائیں تھیں، نبی کا سایہ تھا، اور بس بھر گئے. اور وہ فتح نصیب ہوئی مٹے اسلام, وہ فتح نصیب ہوئی. آج تک 1400 برس سے زیادہ عرصہ گزر گیا, کفار و مشرکین آج بھی اپنی اس شکست کو یاد کرتے ہوں گے اور اپنی وہ دانتوں میں انگلیاں دبانا کہتے ہیں نا, وہ شکست فاش ہوئی. یعنی یوں سمجھیے کہ صدر الافاضل ایک جگہ لکھتے ہیں اپنی اسی تفسیر میں کہ یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 47 کے تحت لکھا کہ یہ آیت کفار قریش کے حق میں نازل ہوئی, یعنی جس میں ترجمہ ہے کہ اور ان جیسے نہ ہونا جو اپنے گھر سے نکلے اتراتے اور لوگوں کے دکھانے کو اور اللہ کی راہ سے روکتے اور ان کے سب کام اللہ کے قابو میں ہیں. تو اس کے تحت صدر الفاظ لکھتے ہیں کہ یہ آیت کفار قریش کے حق میں نازل ہوئی جو بدر میں بہت اتراتے اور تکبر کرتے آئے تھے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا کی, یا رب یہ قریش آ گئے تکبر و غرور میں سرشار اور جنگ کے لیے تیار, تیرے رسول کو جھٹلاتے ہیں, یا رب اب وہ مدد عنایت ہو جس کا تو نے وعدہ کیا تھا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ جب ابو سفیان نے دیکھا کہ قافلے کو کوئی خطرہ نہیں رہا تو انہوں نے قریش کے پاس پیغام بھیجا کہ تم قافلے کی مدد کے لیے آئے تھے, اب اس کے لیے کوئی خطرہ نہیں, لہذا واپس جاؤ. اس پر ابو جہل نے کہا کہ خدا کی قسم ہم واپس نہ ہوں گے یہاں تک کہ ہم بدر میں اتریں, 3 روز قیام کریں, اونٹ ذبح کریں, بہت سے کھانے پکائیں, شرابیں پیئیں, کنیزوں کا گانا بجانا سنیں, عرب میں ہماری شہرت ہو اور ہماری ہیبت ہمیشہ باقی رہے. لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا, جب وہ بدر میں پہنچے تو جام شراب کی جگہ انہیں ساغر موت پینا پڑا اور کنیزوں کے ساز و نوا کی جگہ رونے والیاں انہیں روئیں. اللہ تعالیٰ نے مومنین کو حکم اللہ تعالیٰ مومنین کو حکم فرماتا ہے کہ اس واقعے سے عبرت حاصل کریں اور سمجھ لیں کہ فخر و ریا اور غرور و تکبر کا انجام خراب ہے, بندے کو اخلاص اور اطاعت خدا و رسول چاہیے. تو یہ چند آیات اس کے تحت تفسیر جو بیان ہوئی وہ اس مختصر سے وقت نے کوشش کی کہ اصحاب بدر کا اور غزوہ بدر کا کچھ ذکر مبارک ہو جائے, اور آخر میں جو بیان ہوا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 47 سورہ انفال میں مسلمان مومنین کو یہ حکم فرماتا ہے کہ اس واقعے سے تم عبرت حاصل کرو اور فخر ریا تکبر غرور ان سے بچو کہ اس کا انجام خراب ہے. مسلمان کی نظر اپنی طاقت اور قوت پر نہیں اللہ عز و جل کی مدد پر ہونی چاہیے, ریاکاری سے بچ کر اخلاص ہونا چاہیے. اگر مسلمان آج بھی اپنے اندر کمال درجے کی انکساری اخلاص پانے میں کامیاب ہو جائیں, اللہ اور اس کے رسول کی طرف کی مدد پر نظر ہو, عمل ہو علم و عمل کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ, عاجزی انکساری کے ساتھ بڑھیں, کوئی عجب نہیں کہ مسلمان ایک بار پھر دنیا پر غالب ہو جائے گا. اللہ کی مدد اب بھی آتی ہے, اب بھی آ سکتی ہے. ہم اللہ کی مدد پر نظر رکھیں, اپنے اعمال کو درست کریں, اللہ عز و جل اس کے پیارے حبیب کی اطاعت و فرما برداری کریں, سنتوں پر عمل کریں, گناہوں سے بچیں, شیطان کے مکر و فریب سے بچیں, نفس کی شرارتوں سے بچیں. اللہ کی مدد آئے گی اور ایسی مدد آئے گی کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی. دعوت اسلامی ہمیں عمل کی طرف بلا رہی ہے, علم و عمل کی طرف بلاتی ہے. بے باکی, بے علمی, اللہ عز و جل اس کے پیارے حبیب کی جو نافرمانی پر مسلمان کمر باندھے ہوئے اسے بچا رہی ہے. اللہ تعالیٰ اصحاب بدر کے صدقے میں ہم سب کو با عمل مسلمان بنائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین معاف فضل و کرم سے ہو ہے خطا